isaki bolingo na ngai epai na yo namipesaki lokola naniningaka lelo yobimisinga moto ya contre succe na kamwe bakoitilize yo kasi nabwaka yo te ozali kofina na pambe na yo bonga noki ntango ebebaka oyakamba mpona soulage yo germansisemawa tuna ata mboso nani akoki kondima mboso baya boye persevere na vi ya lelo okomi nyokolo te ngai germansisemawa tuna ata mboso nani akoki kondima mboso baya boye persevere na vi ya lelo okomi nyokolo te persévérer na vie à l'élo, au comigno poloté. Naturellement, si c'est ma voix, tout n'a pas ta mosonani à coqui condima pour son paya boye. Persévérer na vie à l'élo, au comigno poloté. Thank you.